سورته کاف پنځلسمه سپاره اخره مخ ده یو یا نمبر آیت 71. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقا قال اخرقتا لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا. وشدا کړکه کړه کړه سورۃ کاف کې دوه مسلې. یو مسله عالم الغیب زما په پټو شوزونو باندې او پاره سلور واقعات. یو د اصحاب کاف دویم د پیغمبر پاک چې تاسو د سبا پته نشته او دریم حضرت موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام په کارونو خبر نو او دریم سلورم واقعا د ذوالقرنین د ټولو دنیا بادشاہ دی او د قوم په زبان پوه نه دی. زینا د موسی علیہ السلام او د خضر علیہ السلام واقعا روان وا. فانطلقا دوال روان شو حتا تردیزا رکیبا کلاچ سوارو شدا دوالا فی سفینتی پکشتی کی خرقا سیری کرا دی کشتی لرا. موسیٰ علیہ السلام او حضر علیہ السلام دوالا ولال دی کشتی دالا کشتی کی زینو خدا دوال ازان سر سوار کرو دپار عددی چدا نیکان خلق دے او پیسی اواز امتوان غصی دا چس میدان کشتی روانا شوا نو خضر علیہ السلام دا کشتی نا تختا اوخ کلا نو موسیٰ علیہ السلام اتوی اخرقتا لتغرق اہلہا تا کشتی سیرک را دا دیر پارا چگر کی اسیدون کی داغی گوه منگ نے پیسے موان اگستی زین و منگ لے زیم را کو انصاف امرا سرو کو تا دا سکارو کو لقد جیتا شیعن امرا تاکی را دوکلو تا یوشی امرا ناشنا تا قال آنوی خضر علیہ السلام علم قل آنوی لما انکا یقین انتا لن تستطيع معي صبرا چره طاقت نشدر لے ما سرا دا ٹنگی رو. قال نوی موسیٰ علیہ السلام لا تو آخذنی منی سمال را بما نسیتو پاس چزمائی شو ولا تو رحقنی من امری اسرا امرتا مال را دکار زمانا اسرا پسختی سختی را سرا مکوا خیر دے انسان دے. فن تولقا دوال روان شو حتا تردی ازالقیا کلچ ملاو شدا دوالا غلامن دیوزوان ظلمی صدا. غلام معشوم نو سنگ چه باز کسان ہوئی دو غلام اطلاع پا معشوم کی گی دو غلام اطلاع پا بالغم کی گی. آ حدیث دا بخاری کی چراجی پا واقعا دا میراج دشپکی چې نبی علیہ الصلات والسلام بره خطر یو او حضرت موسی علیہ الصلات والسلام جلل چاته پوزو کچ سش جلای تعالی را معلوم کی کا ول جاره. و حضرت موسی علیہ السلام اب کی لحاظ الغلام اب کی لحاظ الغلام د دې غلام د وجه نه جاړم. نو غلام نبی علیہ السلام هونو سلوخ تو کالو په عمر کې هغه ته پیغمبري ملاو شو او واقعا د معراج په دولسم کال شوی و د نبوت نو د نبی عليه السلام ټوټل عمر په واقع د معراج کې 100 کالو 250 کالو او د 250 کالو په عمر کې موسی عليه السلام نبی عليه السلام ته سوی غلام وې دا نه چې غلام ملک ته وې دارنګې مبسوط صدقسی لسم جل دیرشم صفحه کې لیکي چا ځوان زلمه چا حضرت حضرت علیہ السلام وجره او کان بالغ ابالو پوهه امام رازی لیکي تواوی لیکي چې د قطاع طریقو معصوم ډاکې نه کې شو کې نه کوي او ټیک دی او زمو ستانه با معمولی راو کې خوشو کې عام لارو کې نه کېنی دا بالغان کې نه چې شو کې کوي نو غلام اطلاق دلت اگر کا سیوتوری کل خو سیوتی پا ال اتقان کے پا جلالین کے دیر دا سی سیزنو لکلی چاگا دا دن سارا مخالفت لری او موافق لری دلت دیم لکلی چاگا معشوم نا معشوم نو دا معشوم و جن من لری دا قطاو طریق و دا بشو کی کولی ار وقت به پلان لکار کته دا مصیبت به کته دا نو الله حضرت علیہ السلام ته حکم وکړو چې د ملک او د پوهس کې به یو نیک بچي د مور پلان نصیب کما فان تلقا حتا اذا لقي غلاما روان شو دوالا حتا تر دې چې مخامخ شو دا دوالا د یو ظلمي سره فقط لو نو وجو اغزوان لرا قال نبی موسی علیہ السلام اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس آیا وجو تا یو نفس را پاک بغیر قانون شرینا تاغس جرم نو او تاغ ملک اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس آیا وجو تا یو نفس زکیتا پاک پداوا که ہو داغس جرم نو زکو تا پاک وی جرم کار کړو خو مخ کې کړو لاو کې وناست شو کې به کولې بلې ته دا واکه ناسو سجرو مینو حضرت علی سلام دو مټ نو نو سره لتاو کو ملک نو موسی علی سلام قتل وتدا سی به ګناه کا سوجند خو سو ګناه نو تا ملک په دا وخت کې ګناه نو ظاهر باندې پویږي په پټو زونو بو سوګو الله لقد جئت شيئا نكرا تاکی را دوکلو تا یوشی ناشناتا قالا نوی حضرت خضر علیہ السلام والسلام علم قل لکا آیا نوی علی ماتاتا انکا لن تستیا لن تستتی اما یا صبرا یقینا تچرے طاقت نشجر لے ما سراد سبد ٹنگی دو قالا نوی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سالتک عن شيء بعدا کچر تما ته پوڅو کو ستانا د یوشیز مبارکې پزرینا تو فلا تصاحبنی بیا مرګرتیا مکوا ما سرا بیا ما سرا مرګرتیا مکوا کړه دینه پس ما تاسو مرګرتیا وکړه ته پوښ مې وکړ نو بیا به ما اوسا مرګرتیا نه چری قال بلغتا ملذنی عذرا تاکی او سیده تا تازمه ده طرف نادیر عزرنا فانتو لقان دوال روان شو حتی ترده ازا اتایا احل قریت ترده کلا چرال دا دوالا کلی والتا تا دوال رالل یو کلی تا استطاما احلها طلب دا توامو که دا دوالو دا کلی والونا تا کلی والونا دا خوراک بندو بسو که طلب کو جمعو گشیو فعباو او یزیفوهما نو انکارو کو دکری والا او دیر بدبخت ہوگا آکور بدبخت ری چاگت چنی دو جفی نے انکار کئی آکور انی آخالک بدبخت ری چاگت انی کانو دو خوراکنو دو سکاک دور کور نسکی انکار کئی اگر فعباو ایو زیفوهما انکار کو دا کلی والو ایو زیفوهما دا من مستیاور کولو دی دوالو تا هغه دا سنې چې موږ له کډان او شیدی حلال کړي دا هغه مقصد دا او چې تاسو څخره نو موږ ګښو موږ له روټه بندو بسو کړي فوجدا فی اجدارن ګور دا دوه لفظ دي یو استطعما او ایو زیفوهما یو طعام دے او بل زیافت دے منگ دا فرق دا دے دوارو بیا دور تفسیر کی تفسیر سرکو بیا چاہے کہ منگ دا دے نمونی خیو پا دے حوالی خیو خلان فرق دور ازدکے پا دے دے کے چی یو طعام دے او بل زیافت دے دا خوراک یو قسم دے دا یو خوراک دے خو پا نسبتونو باندے اوتا نوما بلیگی بنا بلا بنا پا نسبتونو اوتا نوما بلیگی لکا زربن مصدر دے بن کرے دا اوزا پکے بن بیدی بلا بند شپیم نوا کنا ہاں نو هو سلاړه کنه نو دا ټینګ نه دی دا سیزن سوګ سیزن یې درې ګوره ته دې ګرمې کې شین ټینګي الله در رحم کړي ضربن لک مصدر دې ضربن ضرب ضربن مصدر دې پوش ظرف نسبت فاعل ته شي نو مصدر معلوم لا یو مصدر دی ظرف او کده دې نسبت مفعول ته شي نو بیا مصدر مجهول مصدر معلوم او مصدر مجهول او شي یو ظرف دا رنگ خوراک یو دی خو چې نسبت قربت شي نو هغه تا سیریشی یوشیس او چه نسبت قربت اوشی چاگه تیاری نایتا بلسی یوشی یو طعام دے او بل زیافت دے چه کلی قربت نسبت اوشی قربت دا خوراک تیاری چه دمیلی پکور که چه کم خوراک تیار شا ناغی تصویلیشی زیافت او چه نسبت کلا ملمت اوشی خلق را جمکی اول تی خوری ناغی تطعام میلیشی دوده یو دا دیگ دی ریجه دا پخشه دا خوک نسبت دی کربت اوشی چه دا کور والا دمگی دا غری یا دیگون تیاره یا خلقو تورکی نو کاغه تیاری قربت نسبت شو نای تصویلیشی زیافت زکده من المسیح ورکنه نا وقتی من المسیح استانو او چه کم خلق آتا یا جمع کیگی او دمالی پکور که خوراک کئی نای تصویلیشی توام نسبت ملمت اوشی چه ملمه خوری خلقی خوری توام او چه دمونه پکور که دیگونه باندی دی او خلکو لے پخیر نایت سیده ریشی زیافت دمنا فرق دکی اس فقاها دادوه لفظ ذکر کئی کلوی وکوریا طعام المیت کوریا و بعض خلکوی مبتدین چه طعام جائز دی خوراک خو زیافت جائز دی وګه اتحاد او زیافت زیافت منه ده مخبره دې دې مبتدیین نه نو چې زیافت منه ده وګه وکړه اتعام المیت دا ولې بیا مکروه ذکر کړي نو طعام بلا څه شي دا بل شي نو طعام او زیافت امزه خوراک ته ویل شي چې د مړي په کور کې تیار شه خو چې اخره کې تیاری نو په نسبت هغه ته ضیافت ویلی شي نکه خو خوراک تیار دي دي دي ګونه یو شه بځه خلک هی مهمانه زماره دي او چاله ته کې خلک خوري جمع شه نایتا طعام او او حدیث کې فقها دادر ذکر کوي او قرها طعام میت مکروه وي د خلکو خوراک دغه وروتی او کله یو یکره اتخاذ الضیافه مکروه دی تیارول د روټه د مړي په کور کې دا مکروه دی نن خلک راغی چې مړي وشي نو د مړي په کور کې دګونه باندې سوتونه تیاریږي خلک راځي او داغه نه خوراکونه کوي نو داغه تیارول هم ناروا دی د کور والو د طرف نه او هغه فراکم د روټو د خلکو لپاره ناروا ده اوس په فکر دا د لفظ فقها ذکر کوي هو یو څه دی کچر تا میلمانه رالن او هغه میلمانه د داسې ځای چې اغل تا بیا رسیدې نشي خپل مقام ته نو به شکه هغه لپاره د روټو بندوبست به کوي خدای دې ورته بنوبست وسوکې حدیث پیغمبر پاک مخه ترې چې نبی عليه السلام د ترځو وفات شو هغه ګمه جنته ورغور وسو سکول چې ځانه بیا د تو کو نو مخ چې ځانه شي کوم دا ولا کوم مخ کو شي چټو کو نو چټو ولا وکړه ګمه نو ور زره دې چې تا کار غلا سیزم کار نه کوي ستاسو ګرمي کې اوس به تاسو خوستا پلیز ورسکو چکه کوم اور مالکان لاشي بیا مزه یې اسکول یانو استادانو مالکان تاسو شوټي خبري غواړم شوټي نه لږه سی واکري ها؟ اوه اوه بس اوچی شو آغای مزور رازی ها؟ کم دیانه؟ داغا دیانه؟ پویگی نا؟ خوش او را بنا تخبرت پویگی؟ اوه اوه اوه اوس موږ به ما په دې سنچر باندې لاړو چې یو ګډه راغلی دا او کنه یو ګرمي نه راپې دا به څوک څوک وري نشه ورې ما سوتان ګرمي او ور ده الله دې په خیر رحمت سره باران وکړي نه کار خراب ده دا ظلم دا فقاها ذکر تے فعام اولیاء پر فوجدت ویا جدارا نیدو انجم اصف اقام دا دو لفظا فقها ذکر کئی یو دو طعام او بل دو ضیافت دا دوارا فقها ذکر کئی چه دا من دی چه تی خوری نواغی تا طعام ملی شی او چو کور والی ورکی نواغی تا ضیافت ملی شی باوجد فی آج دارن یوریدو نومند دوارو پدی که دیوال یریدو قریب و این قضا چه پریو تبیدا دیوال فاقامهو نو برابر که دا دیوال لرا حضرت خضر علیہ السلام یا پلاس را که موجزوا او یا دیوال دا خطو جوڑ که قالا نوی حضرت موسیٰ علیہ السلام لو شیطا لتخصد علی اجرا که خوغشیو استانو خامخاتا باغست پدیبانی مزدوری قالا نوی خضر علیہ السلام حازا فراق بینی و بینی دا جدائی دا پمین زماستا کے بزنن زماستا جدائی را لا سو نبیو کا بتاویل مالم تستت علی صبرا زر رے زبا خبر کم تل را پتابیر دا غاچتا طاقت ندے لرلے پاغی بانی دا صبر اما صفینہ آچی کشتی دا فکانت نو آغا لمساکینا د بارا د غریبانو یا ملونا فی البحر او د یوی خبره ته بیان کړه چا کشته نه ما تختول او خلا نو کشته د غریبانو وا موږ سم انسانو کو مخه د بادشاه کسان ولاړو چې د ار یو شید نه به ټک سغستو نو د دې کشته نه ټک سغستو او چې کوم غاره مرامت لذي کشته نو دا غینا تکسر نشي راسته نو موږ به خو شکر ادا خو مرامت ته روانه ده تخته به کې نشتا نقصان دي نو تکس به نه بچي مقصد دې تاو پوه چې چې چا سره ده سانو کلا دا غي بدل تا دا بدل کوي بیا ها دا مو واجب پیسې ولاري غریب سم انسانو کو نه نه اغه بغیر د کرایي دواله سوار کړه نو الله دا کرایي وز اغه د الله پټکس کې ورکه الله او ته ټکس معاف کړي او پیغمبر ته وی چې دغه تختو با ساج ټکس نه بچ اما سفینه تو اج کشتی دا فکانت نو واغ پارا د دو مسکینانو یا ملون فل بحر چکار به کا په دریاب کې فارت انایبا ما اراده وکړه چې زه ایب جن کم دي کشته لرا وکانا وراهم ملکن او مقد دین بادشاہ یا خذ کل سفینه غصبا چې نیول به هر یو کشته غصبا په بیګار غصبا په زور په پاد ټکس و اما الغلام هر چې ځوان ظلمه فکانو ابواه مور بلار دا مؤمنان فغشینا نمن یریدلو ایره قوما تغیانا و کفرا یریدلو منگا ایره قوما چه سرکشی بوگی دی دوارو لرا چه سرکشی با سرکشی بوگی دی دوارو شرابو لی دی لرا دو وجد سرکشی و دو کفرنا یعنی بیلاری بکی دا دوارا یا سرکشی سرکشی کئی دوالو لرا دو وجه دا سرکش دا دینا سرکشی دا دنا این داری سرکش او او مو پلار دی نیکانو او وقت بے پلار او مو لکار کتی دا نماوی اللہ ریکا زکا دا آغا پا دی اگو اولی ترمیزا کفر لکلی شوی مہر تو غیانا و کفرا فاردنا نمنگی را دا اکلا آیوب دلهما ربهما چه بدل بکی بور که دی دوالا رب دی دوالو خیرن غرامن او دینا پا پاکی که و اقربا روحما او دی نزدی پا میرا بانتیا وعمل جدارو حرچ دیوالو فکانو لغلامین دبارا دو یتیمانانو دو لکان یتیمانان پخار کے وکانا تحتو کنزل لهما اوا لاند داغ دیوالنا خزانا لهما دد دوالو دو پارا وکانا بوهما صالحا او پلاد دد دوالو الکانو نیکا دا دیوال نوال جو کن د دیوال د لاندې خزانه یو نیک بنده خخه کړی و او هغه چې مړیده و یا الله دا خزانه ما خخه کړه د دې خزانه بندوبست وکړه او زما بچو ته ورسوا او الله ته محافظ شه زما نو هغه دیوال کوک شو قریب را چاغه پرې وته دا خزانه بخکاره شي و به خلکو باغسته و نو ما الله ما حضرت علی السلام ته حکم وکړ چې دیوال قریب را پریوږي دیوال نیخ کا چا خزانه محفوظ باتی شی و دیوال نیخ کا چا خزانه محفوظ آغا بچو دا پارا باتی شی دیو جنا حدیث کے راجی چکل یو بندہ نی کی و اللہ دا آغا دا بچو حفاظت کئی دادنو چی ایر اپلار سکرٹری بچو دا نی دی و بچی بے سبا سکے چی پلاری مل شی ان الله يحفظ الرجل الصالح في ذريته الله دا هغه نیک بنده حفاظت دا هغه په اولاد کې کوي چې هغه پلار یې سوي نیکوي دا د نورو بچو لګاټ کوم الله یې زبې حفاظت کوم نو الله څنګه دا هغه حفاظت د بچو کو هغه دیواله ور برابر کو وکانا وکانا بوهما صالحا فاراد ربکا ایب لغا شدهما ویراد اوکلا ربستا چور سید دوالو لرا اشدهما مضبوطیات دوالو تا ویستخرجا کنزهما رحمتا من ربک او باسی دوالا خزانی دوالو لرا دا میرا بانی دا طرف دا ربستانا وما فعلتو عن امری او نوی کریما دیکھا لرا طرف رقبل حکمنا پیغمبر وی خضر علیہ السلام چدا کار ما د خپل ځان نه نه کرے ذالکا تعویل ما لم تستے علی صبرا دا انجام دا سجدا طاقت نه نه پاره باندې د سبب د ټینګې دو هر آیات ترجمه کومال خراب دی د ګرمۍ سره زم سره آیت نمبر دے دوکم شپیتا دوکم شپیتا بقرہ اول سپارہ دا یو آیت وَاِذَا قُلْنَا دُخُلُوا يَعَدْ كَچِوِ مِنْ دَنَّشِي حَاجِرْ قَرْجَتَ دِي كِلِتَا فَقُلُوا نُخْرِ مِنْ حَادَمِ اُوْدَ دِي كِلِنَا حَيْسُ شِئِتُمْ کَمْنِكِ چِخُوَ غَجِسْتَا سُورَ غَدَنُ فَرَاخَا ودخل الباب ودن شي دروازه د جمعه تا سجدن فتابه دار زرا وقولوا حتت ويا كلمات ساسو غناونه پاره معاف کیږي نافر لكم ما في بوكم تاسو تا خطواكم د غناونه تاسو وسنزيد المحسنين اجر د جات بوكم اجر د نیکانو اجر د موحدینو تا تم زکودا وَإِذَا قُلْنَا يَعَدْ كَچِوِ مِنْ دَنَّشِدِ كِلِتَا فَقُلُوا نُخْرِ دَمِعُودَ دِنَا حَيْسُ شُيُتُمْ کَمْدِكِ چِخُوَ غَجِسْتَازُ رَغَدًا فَرَاخًا وَدُخُلُوا الْبَابَا وَدَنَّشِدِ دَرْوَازِ دُ جُمَعْتَا سُجَدًا فَتَعْبِدَا رَيْبَانِ وَقُولُوا وَيَا كَلِمَا جَسْتَازُ گُنَاؤُنَا پَاغِ مَافْ كِيهِ حِتَّتٌ چُ گُنَاؤُنَا پَاغِ سَاسُ مَافْ كِيهِ نغفر لكم ما في بوكم انتاسو تا خطواياكم دو گناو نستاسو وسنزيد المحسنين عزر دي جاد بكم اجر دنکانو اجر دموحدينو